sana aşık bu canla, beni yaradan Rabbim. Yaşadım bu dünyada bir beden bir ruhumla, sana aşık bu canla, beni yaradan Rabbim. Sana aşık bu canla, beni yaradan Rabbim. Şerbedin tattır beni yaradan Rabbim. Şey şerbedin tattır beni yaradan Rabbim. Beni yaradan Rabbim, canım yolunda olsun, ruhum seninle dolsun, seni sevdiğim andolsun. Beni yaradan Rabbim, seni sevdiğim andolsun, beni yaradan Rabbim.